آمدن خلیفه نزد آن خوب روی. آن خلیفه کرد رای اجتماع، سوی آن زن رفت از بهر جماع. ذکر او کرد و ذکر بر پای کرد، قصد خفت و خیز مهرفزای کرد. چون میان پای آن خاتون نشست، پس قضا آمد ره عیشش ببست. خشت خشت موش در گوشش رسید، خوف رش شهوتش کلی رمید. وهم آن که از ما باشد این سریر، که همین جنبت به تندی از حسیر.